Trecui aseară prin codul, lai la, și-am atins frunza cu plopul, lai la, trecui aseară prin codul, lai la, și-am atins frunza cu plopul, lai la, codrule să n-ai mânie, când ți-am atins frunza ție, codrule să n-ai mânie, ți-am atins frunza ție. Bine! Bine! Bine! Ha! Ha! Da, hei, la, la, da, hei, la, la, la, la, la. Și-acu' drăși, bă! Și-am ajuns în sat cu soare, la, la, la, la, la, cu soare? Și-am văzut că-i sărbătoare, la, la, la, la, la, la, lumea era îmbrăcată, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, cu haină trasă pe spate, la, la, la, la, la, la, pe spate și pe fuștei, măi, la, la, la, la, la, la, la, cu joacă românii mei, măi, la, la, la, la, la, la, la, la, la, pe spate și pe fuștei, măi, la, la, la, la, la, la, la, păi cum joacă românii mei, mă, bine, bine, tot așa, bine? Hai, faceți hora mare! Stai așa! De când mă știu pe lume, mi-e drag de plaiul meu! Hai să facem o hora mare cu toții cum trebuie! Hai la hora mare! Hai la hora mare, bă! După lumea asta! Când mă știu pe lume, pe drag de plaiul meu, ca și tot românul lăsat de Dumnezeu. De când mă știu pe lume, pe drag de plaiul meu, ca și tot românul lăsat de Dumnezeu. Câte doi, câte doi, la hora strămoșească, hai băie s-o face roată, neamul să trăiască. Câte doi, câte doi, la hora strămoșească, hai băie s-o face roată, neamul să trăiască. Sus, sus! Hai, ginerică! Ha, ha, ha! Nu se pune! Cu încălzări de lână și cu căciul pe cap, nu știam ce frigul la vreme de iernat. Cu încălzări de lână și cu căciul pe cap, nu știam ce frigul la vreme de iernat. Câte doi, câte doi, la hora strămoșească, hai băie să o facem roată, neamul să trăiască. Câte doi, câte doi, la hora strămoșească, hai băie să o facem roată, neamul să trăiască. Sus, picioare, ho, ho! Eram cu întreaga lume, unii s-a plărăbăt, și noaptele de oaie, mâncarea noastră-n fost. Eram cu întreaga lume, unii s-a plărăbăt, și laptele de oaie, mâncarea noastră-n fost. Câte doi, câte doi, la hora strămoșească, hai băi s-o facem roată, neamul să trăiască. Câte doi, câte doi, la hora strămoșească, hai băi s-o facem roată, neamul să trăiască. Pe sub deal, pe sub pădure, trec fetițele la mure. Pe sub deal, pe sub pădure, trec fetițele la mure. Și zăzărea, zăzărea, zăzărică-i mândra mea, pe la poarta mândrii mele Ioanel trecea. Să-nsărească, să-nsărică că-i mândra mea de la poarta mândrei mele. Viorel Drecea, măi! De-aș muri de dor de mure, nu mai dăm la pădure, că de lumea de mine și mă fac și de rușine. Și zărțăream, zărțăream, zărțărică-i mândra mea, de la poartă mândrei mele Ionel Drecea. Să-nsărească-i mândra mea, de la poartă mândrei mele Auriele! Sus-sus! Auriele! Sus-sus-sus! Auriele! Solo! De la creșma cum a vin, mă, mândră plină de venin, mă. De venin și de necaz, că n-a fost o sărătăz. Hai, hai, că mă-i rău, că-s mai hoț ca tatăl meu, mă. De venin și de necaz, că n-a fost o sărătăz. Hai, hai, că mă-i rău, că-s mai hoț ca tatăl meu, mă. Aș muri, dar nu acum, la toamna când mă va pruma. Ha, ha, ha. Și foaie verde ca luna, aș muri, dar nu acum, la toamna când o da bruma. În brațe la Caterina, of, of, of, să mă duc cu capul pe prag. Of, of, of, lângă cine-mi este drag. Of, of, of, să mă duc cu capul pe prag. Le, le, le, le, lângă cine-mi este drag, bă! Ha, ri, ha! Ce-a lăsat Domnul Hristos, să ia frumos pe frumos, să trăiască drăgăstos, să trăiască drăgăstos. Păi bate-mă, bate-mă, Doamne, cu parul, nu mă bate, nu mă bate cu amarul. Bate-mă, bate-mă, Doamne, cu bâta, nu mă bate, nu mă bate cu urât. Mișco, țin-o! Mășneca! Și iar în ferde ca luna, aș muri, dar nu acum, la toamnă când o da brumă. Și când o face vinul spumă, of, of, of, să mor cu capul pe prag. Of, of, of, lângă cine-mi este drag. Păi bate-mă, bate-mă, Doamne, cu parul, nu mă bate, nu mă bate cu amarul. Bine, salto, salto, salto. lăm, pără lăm, pără lăm. Așa o sârbă frumoasă. De cine mi-e dor și sete, rămâneți pe loc. Hai, drujbă! De cine mi-e dor și sete, de cine mi-e dor și sete, bordul vă, vede bordul vă, la seară vin văzui, ce dă ușa gașului, ce dă ușa gașului, de vorbă cu burgului. Și asta vine de la domnul Ninu pentru arabu, să știe. Pentru tata lunașu, domnul Ninu senior. Hai, puia, puia, puia, puia, puia, puia, puia, puia, puia, puia. Dă-i burgule cu piciorul, dă-i burgule cu piciorul, că nu-ți la poartă să... Paru să mă duc unde mi-e dor. Ia să zic că eu s-ascult, că nu l-am văzut de mult. Ia să zic că eu s-ascult, că nu l-am văzut de mult. Foaie verde de spanacă, foaie verde de spanacă, toată boala mi-a reneac, toată boala mi-a reneac. Eu nu știu ce să mă fac, că dragostea mi-a reneac. De te duci la farmacie, că te duci la farmacie, leac, dar dragoste nu știe, leac, dar dragoste nu știe. Numai cine te iubește, îți dă și te lecuiește, bă! Ia uși vino! Dacă n-ai o mândră bună, dacă n-ai o mândră bună, te culcă seara pe mână, te culcă seara pe mână, îți leacurile toate și te scapă de la moarte. Bine, nășicule, hai! Of, tu-tu-tu-tu, da bolică doar și mor. Of, tu-tu-tu-tu, da bolică doar și mor. Da bolică mor peste scoamă, vrea să mă târnesc. Inima și sufletul, poate ca cea sonicul. Focul nu mă lasă nenorocul, aș ofta să-mi iasă, nu mă lasă inimia. Aș ofta că nu-mi e bine să strângă lumea pe mine, ca seară de nu oftam până la zi motonurea. Puia, puia, puia! Hai cu toții până așa! Iar o prinsa mă dure, n-am venit ca să mă plâng, Am venit ca să vă cânt, să vă cânt o inimă, la român din toată țara. Am venit ca să vă plâng, am venit ca să vă cânt, să vă cânt o inimă, la român din toată țara.